Piotr i Paweł. Słowo super w języku polskim bardzo często jest potocznie używane jako wykrzyknik wyrażający zachwyt. Proszę posłuchać. Te pomarańcze są super. Jaka jakość, rozpływają się w ustach. I ten aromat, no super. W tym tygodniu słodkie pomarańcze w super cenie. Tylko 2 zł 99 groszy za kilogram. Najlepszy supermarket Piotr i Paweł. Taniej niż myślisz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 21 stycznia, jest 15. Małgorzata Maliborska i Jamin Filip, zapraszamy na serwis. Wieża kontroli lotów w Smoleńsku nie dała zgody na zejście prezydenckiego Tupolewa do 50 metrów. Wynika ze stenogramów ujawnionych przez wojskową prokuraturę. Jeszcze dziś polsko-niemieckie rozmowy o sytuacji przewoźników. W tym serwisie też odpowiedź na pytanie, o czym marzą babcie. Żeby taka była kondycja jak w tej chwili. Nic poza tym. Marzę o tym, żeby mieć więcej czasu, zapisać się do klubów fitness, chodzić na zajęciach. Dziś Dzień Babci. Zaczynamy od opublikowanych przez wojskowych śledczych stenogramów ze smoleńskiej wieży oraz samolotu Jak-40, który lądował w Smoleńsku kilkadziesiąt minut przed katastrofą Tu-154M, w której zginęło 96 osób, wśród nich prezydent Lech Kaczyński, i którym lecieli dziennikarze mający obsługiwać uroczystości w Katyniu w kwietniu 2010 roku. Z ujawnionych przez prokuraturę stenogramów wynika, że nie było zgody wieży w Smoleńsku na zejście Tupolewa poniżej 100 metrów. Fakt taki nie miał miejsca. Ja zacytuję... Polski 101. Od 100 metrów bądź gotowy do odejścia na drugi krąg. To jest wypowiedź kontrolera do załogi samolotu Tu-154M numer 101. Informował kilkanaście minut temu Marcin Maksjan z Naczelnej Prokuratury Wojskowej. Wcześniej o pozwoleniu na zejście do 50 metrów dla Jaka-40 mówił technik pokładowy tego samolotu Remigiusz Muś. A więcej na ten temat tuż po 16 w naszej popołudniowej audycji. Polska będzie walczyć o to, by niemieckie przepisy o płacy minimalnej nie dotyczyły naszych firm. Bo według nowych, właśnie wprowadzonych, każdy, kto będzie pracował na terenie Niemiec, musi dostać co najmniej 8,5 euro za godzinę. Może to dotyczyć także międzynarodowych przewoźników. Szczegóły Aleksander Przoniak. Nowe przepisy weszły w życie 1 stycznia, ale nadal jest wokół nich bardzo dużo niejasności. Najmniej wiedzą sami zainteresowani, czyli przewoźnicy. Czy te 8,5 euro to będzie dotyczyło od wjazdu na obszar Niemiec do wyjazdu? Czy kierowca, który przejedzie i prześpi się za granicą, też jemu należy naliczać taką kwotę? Mówi Jan Buczek ze Stowarzyszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych. Rozmowy premier Ewy Kopacz z kanclerz Angelą Merkel to dopiero początek. W sprawie niemieckiej ustawy na pewno spotkają się przedstawiciele kilku resortów. Minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak jest przekonana, że niemiecka płaca minimalna ominie polskie firmy. One mają charakter socjalny, a w związku z tym dotyczą tych osób, które funkcjonują w Niemczech głównie. Minister radzi, by do czasu wyjaśnienia sprawy polscy przewoźnicy poddawali się kontrolom w Niemczech. Radzi też, by nie zmieniali umów o pracę, by dostosować je do niemieckich regulacji. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Wieczorem kolejna rozmowa na temat rozwiązania konfliktu na wschodzie Ukrainy. W Berlinie spotkają się szefowie rosyjskiej, ukraińskiej, francuskiej i niemieckiej dyplomacji. Tymczasem szef MSZ-u w Moskwie, Siergiej Ławrow, informuje, że Rosja nie będzie przeciwstawiać się udziałowi Polski w rozmowach ukraińskich. Jego zdaniem o tym, kto bierze udział w negocjacjach, powinny decydować zwaśnione strony. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Rosyjski minister nie jest przeciwny rozszerzaniu formatu rozmów dotyczących rozwiązania kryzysu ukraińskiego. Obecnie w negocjacjach biorą udział przedstawiciele Ukrainy, separatystycznego Donbasu, Rosji, Francji i Niemiec. Do rozmów chce dołączyć również Polska. Komentując te kwestie, Siergiej Ławrow stwierdził, że Moskwa poprze każdy format negocjacji, który zaakceptuje Kijów i separatyści. Nieważne, kto będzie siedział przy stole, ale ważne, aby udało się powstrzymać rozlew krwi, w czym może pomóc Polska i inne kraje Unii Europejskiej. Jednak na obecnym etapie kryzysu ukraińskiego, gdy w Donbasie zostały wznowione walki, zdaniem Ławrowa nie należy mnożyć bytów i formatów, ale trzeba skoncentrować się na przywróceniu pokoju. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Nie życzenia, a marzenia. Tym właśnie teraz zajmiemy się, korzystając z okazji. Dziś w Dniu Babci warto więc zapytać, o czym babcie marzą? Żeby taka była kondycja jak w tej chwili. Nic poza tym. Marzę o tym, żeby mieć więcej czasu, zapisać się do klubów fitness, chodzić na zajęcia, chodzić na pływalnie. Pomóc dla wnuków, bo dzieciaki na kredytach, więc trzeba pomagać dzieciakom, a potem wnukom. Najchętniej to bym pojechała na Syberię. Nigdy nie byłam w tamtej części świata, a chętnie bym pojechała. Nie w Europie, tylko gdzieś dalej, bo lubię latać samolotami. Ja właśnie bym nie chciała w ogóle nic robić. No, to jest marzenie, wygrać miliony i leżeć. Babciu, moja droga. droga babciu, możesz też odpalić razem beczkę najpiękniejszych marzeń. Do babcinych marzeń wrócimy w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Kolejne informacje w Trójce o 16. W nocy od minus 2 do plus 2 stopni, w centrum i na północy śnieg z deszczem i śnieg, poza tym słaby deszcz, mrzawka lub deszcz ze śniegiem. Jutro znów chmury i mglisto, w południowej części kraju słabe opady deszcz lub mrzawki. W rejonach podgórskich opady marznące, więc na drogach będzie bardzo ślisko. Na pozostałym obszarze popada śnieg i śnieg z deszczem. Temperatury bez zmian od 0 stopni na północy do 4 na południu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Twoje dziecko ma nowotwór. Takie słowa usłyszy co roku 1300 rodziców. Życie 1300 rodzin stanie na głowie. Fundacja Nasze Dzieci przy Klinice Onkologii w Centrum Zdrowia Dziecka niesie pomoc dzieciom z chorobą nowotworową i ich rodzinom. Wyślij SMS o treści POMOC pod numer 72265 i wesprzyj Fundację Nasze Dzieci. Koszt jednej wiadomości to 2,46 zł z VAT. Całkowity dochód z SMS-ów i z akcji radiowej Trójki Święta Bez Granic zostanie przekazany Fundacji Nasze Dzieci. Operatorzy T-Mobile Plus, Orange i Play zrzekli się dochodu z połączeń. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. A gdzie ty się wybierasz? Na kontrolę do pani stomatolog. I to cię tak bawi? No pewnie. Znów mnie będzie chwalić, że mam takie piękne, zdrowe i zadbane dziąsła i zęby. Ostatnio dostałem w nagrodę nalepkę, dzielny pacjent. No dobrze, dzielny pacjencie, to lecz na kontrolę. Ale jak będziesz wracać, to kup Lakalut Active, bo zaczyna nam się kończyć. Pasta Lakalut Active chroni przed paradontozą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active zamyka kieszonki zębowe i działa przeciwbakteryjnie. Efekt od pierwszego użycia. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. Lakalut. Skuteczność potwierdzona. Na klinicznie. Kochanie, co mam zjeść? A ja co mam chcieć na urodziny? Tato, jak myślisz? Mam ochotę się z nim umówić? Był sąsiad i pytał. A dlaczego ja mam to wszystko wiedzieć? Masz Dacię, to wiesz jak dobrze wybrać. Na wyprzedaży rocznika 2014 wszystkie modele z oponami zimowymi oraz z pakietem ubezpieczeń za 1,9% w ramach oferty Dacia Finansowanie. Szczegóły w salonach. Andrzej Chyra jako niezwykły człowiek, który przez lata ukrywał przed światem swój sekret. No i co ja mam z panem zrobić? Sprytnie się pan ukrywał. Powiedziałeś jej? Carte Blanche. Film oparty na prawdziwej historii. W kinach. Poleca Radiowa Jedynka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Styczniowa pogoda nie zniechęca piechurów. Oczywiście trudno zachęcać do ekstremalnych wypraw. Są to raczej krótkie wycieczki dla nabrania kondycji, a przy okazji zawsze można coś ciekawego zobaczyć. Grażyna Ruska proponuje na przykład wypad do Puszczy Kozienickiej. Tak, dlatego, że to piękny las, są rezerwaty przyrody, dobrze zagospodarowane tereny, jeśli chodzi o szlaki. Są i szlaki piesze i rowerowe i w zależności od pogody możemy jechać rowerem i śpieszo, z kijkami albo nawet na nartach śladowych. Warto wybrać się między Kozienicami a Pionkami. Można dojechać tam od takiej drogi łączącej Radom z Kozienicami i przy tej drodze jest kierunkowskaz do Augustowa. To jest taka leśna osada, wieś lokowana w 1777 roku przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Tam znajduje się parking leśny i izba dydaktyczno-muzealna w starej leśniczówce z 1905 roku i można zwiedzać, zapoznać się z historią tego miejsca. Znajduje się też na tej polanie we wsi wyłuszczalnia nasion drzew. Ta wyłuszczalnia funkcjonuje od okresu dwudziestolecia międzywojennego. Znajduje się również w pobliżu cmentarz z I wojny światowej z lat 1914-1915. Takich miejsc w puszczy jest dosyć dużo, ale warto wybrać się właśnie z Augustowa taką leśną ścieżką dydaktyczną, liczącą sobie około 3,5 kilometra, dobrze oznakowanej. Jest informacja na tablicach, gdzie możemy zapoznać się z historią tego kompleksu leśnego. Kozienickiego i dotrzemy do królewskich źródeł. Nazwa pochodzi stąd, że właśnie w Puszczy Kozienickiej polował król Władysław Jagiełło i podać pił wodę z tutejszych źródeł. Tych źródeł jest kilka, natomiast warto również przypomnieć o tym, że w 1409 roku odbywało się wielkie królewskie polowanie w Puszczy Kozienickiej. Celem tego polowania było zgromadzenie zapasów mięsiwa na grożącą koronie wojnę z krzyżakami. I również tu z Puszczy Kozienickiej pozyskiwano drewno do budowy mostu łyżwowego, który spławiono właśnie z okolic Kozienic pod Szerwińsk i potem przeprawiano się tamtędy na bitwę z krzyżakami. Rezerwaty w Puszczy Kozienickiej z ciekawymi drzewostanami, bardzo urozmaiconymi, no i piękna rzeka Zagożdżonka, wzdłuż której prowadzi jedna ze ścieżek, którą można powędrować i podziwiać te klimaty. Piechurzy mają więc trasę na najbliższy weekend. Mamy również propozycję dla amatorów desek. W najbliższą sobotę zapraszamy do Białki Tatrzańskiej na bieg zbójników. Przypominam również o obozie narciarsko-tanecznym Trójki w Karkonoszach. Są jeszcze miejsca na pierwszym turnusie od 13 i drugim od 24 marca. W tonacji Trójki. Kłaniam się Państwu pięknie, zapraszam na najbliższe trzy kwadranse i bardzo się cieszę, że mamy aż tyle czasu na wyjątkową muzykę z wyjątkowej płyty. Get out before he crops your hair. You married the wrong guy, Rosalind. When are you gonna see? You married the wrong guy, Rosalind. Pick up your skirts and flee. His hands are full. He'll be making his demands. And have you saying preposterous things? Get out before he snaps your wings. You married the wrong guy, Rosalind. Of hubris lies behind his act. When you're least expected, he'll attack. Get out with your self-worth intact. You married the wrong guy, Rosalind. Illusions, lies. His conscience long since compromised. With all the grief that that implies. Get out before your reason dies. You married the wrong guy. Skirts and flee. You married the będzie dobra płyta, to przeczuwaliśmy, ale że aż tak rock'n'rollowa, zaskoczenie. Jeden lat po debiucie w środowej tonacji trójki zespół The Waterboys. Tak, oczywiście, że to grupa The Waterboys w najnowszej, znakomitej płycie. Trzy utwory zdążyliśmy poznać w ciągu ostatnich 6-7 tygodni. Na płycie jest 9. Spróbuję pomieścić dzisiaj całą resztę. Tried to sleep upon my back so I could hold her all night long. As in my arms she slept, alas, but no, I couldn't. And when daybreak came and found her at the far side of the bed, I tried to wake her, tried to stir her, but she wouldn't.

którzy Elvisa szanowali, kochali i chcieli mu złożyć hołd. Tak, wiem, nie było państwu łatwo rozpoznać i obawiam się, że gdybym za chwilę nie powiedział, kto wykonywał utwór Hound Dog, nasz obowiązkowy z okazji 80. rocznicy urodzin Elvisa Presleya, to by państwo nie rozpoznali, że to Frank Zappa i jego zespół, tak? On też się kiedyś chciał Elvisowi pokłonić. Ale większość artystów, którzy albo Elvisa, utwory wylansowane przez niego, nie autorstwa, wylansowane przez Elvisa utwory wykonywali, śpiewali, ci ludzie przynajmniej w większości dali swój własny klimat i łatwo się ich rozpoznaje. No, jeżeli nie po głosie, to po charakterystycznym uderzeniu w fortepian. I have made you mad about something that a man said. Please let's forget in the past. Your future's looking right ahead. But don't be rude. Do a heart is true. I don't want no one the love ship. It's just you I'm thinking of. And as I walk up to the preacher, and said I do, and you know, then you know you're gonna have a baby, I'm gonna have it too. Don't be cruel to a heart that's true. Well, I should be to be a part. I really love you, baby, all of my heart. Oh, well, don't stop a aching heart. Don't make me feel this way. Get on, get on over here and love me. You know exactly what I want you to say. Don't be cruel to a heart that's true. Well, I don't want no other love. Baby, here you are, I'm thinking of. Don't be cruel to a heart that's true. Don't be cruel to a heart that's true. Well, I see that we be apart. I really love you, baby. Cheryl Lewis, oczywiście, że to on. Do dziś fantastycznie brzmi. Jak państwo zauważyli, wielbiciele Led Zeppelin ustąpili miejsca tych kilku minut w środowej tonacji na czas karnawału i z okazji 80. rocznicy urodzin Elvisa na takie właśnie utwory. Łatwy do rozpoznania, chociaż uprzedzam, króciutki, zaledwie minuta i 20 sekund, utwór No Hound Dog oczywiście. You ain't nothing but a hound dog. Na. Od razu powiem, bo też nie łatwo było rozpoznać charakterystyczne jednak brzmienie tego zespołu. To teraz hołd dla Elvisa, najnowszy. Mogę powiedzieć z tego tygodnia. Flickering in the breeze that blows across the veils of heaven. I can see Elvis throned like a king astride a golden Harley, smoking a reefer he just rolled, full of Acapulco gold, with Hendrix, Dean, and Mike. and Shakespeare on his plays, showing Crazy Horse and Marvin Gaye how to dance the mashed potato. Arrived up here today. Break out the bunting. I can see Elvis. He's writing something down in a little leather journal. And here are all the words he wrote. Pamiętają Państwo, jak rozpoczynaliśmy prezentację muzyki The Waterboys? Dawno temu, 31 lat i 2 miesiące. I 3 miesiące temu. A Girl Called Johnny? Czy to wtedy zapowiadało, że po 3 dekadach dostaniemy tak znakomitą płytę? Bo to przed chwilą w hołdzie dla Elvisa. Być może z okazji właśnie obchodzonych przez świat 80. Rocznicy jego urodzin, to Mike Scott i zespół The Waterboys, tej nowej płyty Modern Blues. Wrócimy do niej jeszcze raz, ostatni już, znaczy na 2 utwory, za 3 minuty, bo teraz... No, korzystajmy, że jest okazja karnawałowa. Teraz jeszcze dla Elvisa. Ciekaw jestem, kiedy, w której sekundzie rozpoznają Państwo głos wokalisty, który na koncercie w lata 50. wprowadza Państwa dość nietypowo. When I was just a little boy, I asked my mother, what would I be? Will I be handsome? Will I be rich? Quit. Here's what she said to me. You ain't nothing but a hound dog.